พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพราะทุกคนที่มาชุมนุมกันอยู่นี่ก็ล้วนแต่ปรารถนาดีเหมือนกันหมดเมื่อปรารถนาดีมันก็ต้องมาฝึกใจอันนี้ให้มันดีถ้าปรารถนาดีไม่ฝึกใจให้ดีมันก็ผิดความประสงค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามที่จิตมันน้อมไปนั่นเองจิตที่มันยึดถือเอากิเลสไว้อย่างใดมันก็แสดงออกทางกายวาจาอย่างนั้นถ้ามันยึดเอาราคะตัณหาไว้มันก็แสดงออกซึ่งความรักความใคร่ถ้ามันไม่รุนแรงเท่าไหร่มันก็พออดทนได้ถ้ามันรุนแรงมากระงับไม่ได้มันก็แสดงมายาสาไทยอะไรออกมาภายนอกนั่นแหละนอกกับในยังมันเนื่องกันถ้าผู้ใดยึดเอาความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะเผลอๆมันก็แสดงความโกรธออกมากระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเราก็เห็นกันอยู่ดาดดินนั่นแหละไม่ใช่ว่ากายมันทำเองวาจามันพูดเองได้โดยไม่มีจิตเป็นผู้บงการไม่ใช่อย่างนั้นกายอันนี้มันไม่มีความหมายอะไรถ้าจิตไม่เคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพิจารณาดูให้ดีเมื่อใจนี้หลงเมาแล้วก็แสดงความหลงความเมาออกไปทางกายวาจาทำอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยคนหลงผิดพลาดพลาดไปพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลพูดปรัมปราไปอย่างนั้นแหละคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้กลั่นกรองในเรื่องราวที่ตนจะพูดนั้นว่ามันเป็นอย่างไรผิดหรือถูกไม่ได้กลั่นกรองเลยจิตใจที่มันปล่อยให้ความหลงเข้าครอบงำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีก็เห็นผิดไปอย่างมากเห็นผิดอย่างหนึ่งก็เห็นว่าการบริโภคกามคุณแหละมีความสุขอย่างนี้นะเราก็จึงได้แสวงหากามคุณให้สงให้ได้มาตามความต้องการอันนี้มันก็เป็นความเห็นผิดอันหนึ่งเพราะว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่กามคุณทั้งหลายล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนล้วนแต่เป็นเหตุให้จิตใจวันไหวเดือดร้อนถ้าไปยึดเอากามคุณอันนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วนะความหลงอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่ความสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษหนูนี่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจลงให้เป็นหนึ่งได้ว่า นี่แหละคือบุญอย่างนี้นะนี่แหละคือบาปอย่างนี้มีแต่กระถังกระถีอยู่งั้นแหละว่าอะไรหนออะไรหนออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความหลงนี่ก็จึงชื่อว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิตไม่ใช่น้อยมันทำให้ดวงจิตดวงนี้นะหลุดพ้นจากโลกอันนี้ไปไม่ได้พอมันหลงแล้วมันก็เข้าใจผิดคิดว่าโลกนี้มันน่าอยู่น่าสนุกสนานยิ่งสมัยปัจจุบันการพัฒนาถนนหนทางสถานที่ต่างๆการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆก็รู้สึกว่ามีมากทีเดียวเจริญรุ่งเรืองขึ้นบุคคลไปเห็นเช่นนั้นเข้าไปแล้วก็ดิ้นรนอยากจะมีเหมือนเขาก็ดิ้นกันไปหากันไปนี่แหละมันจึงได้ประสบกับความทุกข์แล้วบัดนี้นะเมื่อผู้ใดมีบุญน้อยหายังไงมันก็ไม่ได้ได้กันนิดๆหน่อยๆไม่พอแก่ตัณหาความอยากก็เป็นทุกข์นี่แหละมันเข้าใจผิดไปมันก็ได้พบแต่ความทุกข์อย่างนี้ความเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นอย่างดิ่งเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีปฏิเสธหมดเลยความเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ามันหลงอย่างดิ่งเลยทีเดียวไม่มีถอนกลับมาได้มันดิ่งลงไปอย่างนั้นนะเอาคนปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ว่าบุญบาปมีอยู่ในตัวอย่างนี้แล้วทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่นั่นแหละถึงจะปฏิเสธอย่างไรมันก็ไม่ฟังถ้าตนไปทำบาปอยู่แล้วแล้วทำบุญมันก็ไม่ได้บุญแบบนี้เพราะว่าความเห็นผิดอย่างนั้นนะมันเป็นสายของบาปมันจะให้ได้บุญอย่างไรแล้วมันไม่ทำซ้ำเลยนั่นถ้าว่ายังทำก็ทำไปตามเพื่อนทั้งที่ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นบุญให้เช่นนี้แล้วมันจะได้บุญอย่างไรแล้วส่วนทำบาปนั่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำลงไปแล้วเป็นอันว่าเป็นบาปทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นแต่คนผู้เห็นผิดอย่างดิ่งแล้วมันมืดมนหมดพอพิจารณาถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษแล้วมันไม่ไปจิตไม่เชื่อผู้เช่นนั้นเนี่ยผู้มีความเห็นเช่นนั้นได้ชื่อว่าตัดหนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงไปมากมายทีเดียวอะ ต่อจากนั้นไปแล้วก็ยากแหละที่จะเกิดมาเป็นคนอีกความหลงมันจะซัดลงไปในนรกอบายภูมิหมุนเวียนอยู่งั้นแหละพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตแล้วก็มาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเต็มทีแล้วเพราะมันไม่ได้สร้างคุณธรรมอะไรพอที่จะให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องมีคุณธรรมอันดีงามที่ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมก็ได้แก่กรรมบถ10นั่นเองกุศลกรรมบถ10นั่นแหละมันทำให้คนเกิดเป็นคนได้กายกรรม3เว้นจากฆ่าสัตว์1เว้นจากลักช่อ1เว้นจากประพฤติผ ผิดในกามหนึ่งเอาแถมเว้นจากดื่มสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่ง วจีกรรมสี่เว้นจากพูดเท็จพูดแต่คำจริงหนึ่งเว้นจากพูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกสามัคคีกันทะเลาะกันกลับมาพูดสมานไมตรีจิตต่อกันและกันพูดเกลี้ยกล่อมให้เขาปองดองสามัคคีกันนี่แล้วก็เว้นจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานมีเหตุมีผลเพียงพอเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหาประโยชน์อันใดไม่ได้นี่มันต้องเว้นอย่างนี้ทั้งฝ่ายวาจีกรรมนะทั้งฝ่ายมโนกรรมนี่ก็ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนคือไม่คิดเห็นสมบัติผู้อื่นแล้วมันจะมากอย่างไรก็ตามก็ไม่คิดอยากจะได้มาเป็นของตนโดยทางทุจริตแล้วก็เว้นจากการพูดโกรธเว้นจากการแสดงออกซึ่งความโกรธทางกายวาจาหรือว่าลงถึงกับลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่นเพราะมันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองไปหลายชาติหลายภพพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บุคคลคลายความโกรธออกจากจิตใจ เว้นจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะแล้วก็มาตั้งความเห็นขึ้นในใจว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนทำบุญก็ต้องได้บุญนั่นแหละทำบาปก็ได้บาปมันความเห็นให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วความเห็นผิดต่างๆมันก็ระงับไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูว่าชีวิตของคนเราเนี่ยที่ว่ามันเนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วนี่มันก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นแล้วเนี่ยบุคคลมีบุญเป็นผู้ได้สั่งสมบุญมาแต่ก่อนเว้นจากบาปเช่นนี้เกิดมาชาตินี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของเงินทองเข้าของต่างๆก็มากมายทรัพย์ภายในก็ได้แก่เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นผู้เชื่อว่าตนของตนมีกรรมเป็นของตนและเชื่อว่าสัตว์อื่นก็มีกรรมเป็นของตนเหมือนกันตนทำอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น นี่เป็นผู้งดเว้นความเห็นที่ไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็พยายามปรับปรุงความเห็นให้มันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ความหลงอีกอย่างหนึ่งหลงสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามน่ารักน่าใครเมื่อเห็นรูปสวยๆงามแล้วมันเกิดคึกคักขึ้นในใจว่าเอ๊ะรูปนี่สวยงามเหลือเกินอยากได้เหลือเกินอย่างนี้แหละไอ้ขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วมันเข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปความเป็นจริงรูปนั้นไม่ได้สวยงามอะไรความจริงก็มีอย่างนั้นนะมันแต่ว่าจิต ที่มันหลงมันเมาแล้วมันไม่ยอมรับความจริงอันนั้นไม่ยอมเอามาพิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาบ่อยๆแล้วมันจะคลายความรักความใคร่ออกไปมันจะไม่มีรสมีชาติจิตใจอันนี้มันความรู้สึกของคนเป็นอย่างนั้นนะปราศจากความรักความใคร่ไม่ได้เลยบางคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ประสบกับความทุกข์ขอให้เข้าใจกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ทางกายก็ห่างออกไปทางวาจาก็ห่างออกไปแล้ววะนี่มันก็ยังแต่ทางใจนะเพราะฉะนั้นทางใจนี่มันจำเป็นต้องภาวนาไม่ภาวนาใจสงบลงไม่ได้เลยถูกกิเลสมันดันเอาผลักดันเอาสงบลงอยู่ไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องคิดอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ปรัมปราไปไม่มีสิ้นสุดเลยอย่างนี้แหละคนเราถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนจิตใจแล้วมันชอบเกิดความเห็นผิดไปต่างๆนานาดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจทุกคนนะต้องไหว้พระภาวนาภาวนาก็ต้องปรงจิตลงให้มันถูกทางถ้าปรงจิตไม่ถูกทางจิตสงบไม่ได้เลยตรงลงไหนอ่ะตรงถูกทางอ่ะก็ไม่ได้ปรงไว้ที่ไหนหรอกความจริงนะจิตคือความคิดความรู้สึกในอารมณ์ที่ตนคิดความรู้สึกอันนั้นแหละท่านสมมติว่าจิตจิตก็ออกมาจากนั้น ความรู้สึกอันนั้นแหละสำคัญนะบัดนี้พระศาสดาสอนให้เจริญสติปัฏฐาน4ก็เพื่อที่จะควบคุมจิตนี้ไว้ให้กำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในร่างกายอันนี้เพราะว่าจิตมันยังเห็นไม่ทั่วเมื่อจิตเห็นร่างกายนี้ไม่ทั่วแล้วก็มันก็หลงยึดหลงถือหลงรักหลงใคร่อยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ไว้สติปัฏฐานอันนี้ฐานที่ตั้งของสติ4สถานนี้มันเป็นได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนา ถ้าผู้ใดทำใจสงบลงไปได้มันก็เป็นสมถะนี่การที่มาตั้งสติเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้จนให้มันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแม้เวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมารมณ์ก็เหมือนกันเราเพ่งดูอันใดอันหนึ่งแล้วอันนอกนั้นมันก็รู้ตามเหมือนกันเนี่ยแต่เบื้องต้นนี่เราต้องเรียนรู้ซะก่อนเอาเพ่งกายให้เห็นเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุ4ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรและบางทีก็เพ่งเวทนาเป็นอารมณ์เวทนานี่ก็สำคัญมากอย่าไปละเลยผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในระหว่างกายกับจิตนี่ร่างกายอันนี้เมื่อจิตยังอาศัยอยู่อันนี้เวลาเจ็บหนักมามันก็ดิ้นทุรนทุรายนั่นแหละเหมือนกับมีตัวมีตนนี่อันนี้เมื่อจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วมันไม่มีเลยมันจะไปดิ้นทุรนทุรายกระเสือกกระสนไปต่างๆนานา ร้องห่มร้องไห้อะไรโมเนี่ยไม่มีเลยเป็นงั้นดังนั้นให้สันนิษฐานดูเวลาคนชวนจะตายมันดิ้นรนกระวนกระวายเมื่อตายลงไปแล้วเหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดไว้บนดินตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่มีผิดแล้วถ้าขืนทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยท่อนกล้วยนั้นมันก็ค่อยเน่าไปทีละน้อยละน้อยไปเน่าไปเปื่อยไปในที่สุดมันก็มาลายหายสูญลงดินนี่นั่นแหละรูปกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็ถ้าเป็นของเราแล้วใครจะไปสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาในใจล่ะลองคิดดูนะเพราะความทุกข์นี่เป็นความเผ็ดแสบร้อนไม่น่าปรารถนาเลยแต่แล้วมันก็ต้องได้เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ชอบทุกข์ก็จริงแต่มันก็มาชอบกับขันธ์ห้าอันเนี้ยมาชอบกับรูปกับนามธรรมนี่เนื่องมันนะเมื่อมันชอบกับของไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันเป็นทุกข์จะได้ยังไงอ่ะแม้แต่ดวงจิตเองพระองค์ก็ยังสอนให้ตั้งสติกำหนดดูเพ่งดูเมื่อเพ่งดูแล้วก็จะเห็นแต่ความว่างๆเฉยๆเนี่ยตัวจิตจริงจังนะไม่มีแต่เป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นแต่เมื่อมันได้อาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันถึงมีอำนาจทำให้ร่างกายหนักตั้ง50 กิโล60 กิโลขึ้นไปมันก็ยังเคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยอนุภาพของดวงจิตนี่พิจารณาดูเมื่อท่านผู้บำเพ็ญสมาธิได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วอย่างนี้ท่านอธิษฐานใจธรรมกายให้อธิษฐานในใจให้กายนี้เบาเหมือนนุ่นสำลีนี่ก็มันก็เบาได้ดังนั้นท่านจึงเหาะเหินเดินอากาศได้อนุภาพของจิตถ้าฝึกให้ดีแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจนบรรลุฌานสมาบัติเช่นนี้มันก็อำนาจก็น้อยลงเพราะเอินเดินอากาศก็ไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องสันนิษฐานดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างจริงๆเนี่ยเป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอนุภาพมากทำให้ร่างกายตั้ง50-60 กิโลอันนี้เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นพิจารณาดูให้ดีทีนี้จิตเนี่ยถึงแม้จะมีอนุภาพมากอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันมักจะมีอนุภาพไปในทางชั่วบัดนี้นั่นเองมันมักจะใช้กายวาจาไปทำความชั่วสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้นในใจของตนบัดนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดคล้าพาไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานเพราะว่าอายุของสัตว์นรกนั้นมีมากกว่าอายุของมนุษย์นั้นตั้งหลายร้อยเท่า ดังนั้นน่ะพิจารณาให้ดีอันนี้แสดงตามตำรานะเท่าที่ได้ดูตำรามาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ผู้แสดงนี่เชื่อมั่นว่าเป็นได้จริงๆ เพราะว่าอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันแสดงออกให้เห็นแล้วนี้อย่างบุคคลทำกรรมชั่วลงไปอย่างนี้กรรมชั่วบางอย่างก็ให้ผลในปัจจุบันทำให้ไปติดคุกติดตารางตั้งนมนานนั่นนะอันนั้นท่านเรียกว่านรกเมืองมนุษย์เราเห็นกันได้เมื่อนรกเมืองมนุษย์มีฉะไหนแล้วนรกเมืองผีมันจะไม่มีเพราะว่ากรรมมันเดียวกันนี่ทีนี้บุคคลผู้ที่ฝึกจิตที่ให้น้อมไปในทางดีอย่างนี้นะมันก็ทำดีพูดดีตลอดไปเลยคนผู้นั้นเมื่อใจดีแล้วไม่วอกแวกไม่กลับกรอกแต่จิตที่บุคคลไม่ได้ละกิเลสให้เบาบางลงไปเลยเนี่ยอันนี้รับรองไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันอำนวยให้คนเรามันจึงได้พบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ปนเปกันไปอยู่เนี่ยหาความสบายสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราภาวนาพิจารณาดูธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตนั่นที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีอยู่ในใจนี่นะพิจารณาดูให้มันรู้ถ้ารู้ว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลอย่างนี้ก็ไม่คิดมันต่อไปกำหนดละมันไปเรื่อยๆก็เมื่อจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานของบุญและบาปแล้วมันนี้เมื่อจิตนี้ไม่ชอบบาปบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่กำหนดละมันก็ดับไปดับไปอย่างนั้นจิตนี้ชอบบุญกุศลมันก็ใช้กายวาจาทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วความดีเหล่านั้นมันก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ดวงจิตนี้หมดไม่สูญไม่หายไปไหนถ้าบุคคลมีภาวนาใหม่รักษาจิตใจดวงนี้ให้มั่นอยู่ให้เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณจริงๆอย่างว่านี่มันบุญคุณมันก็เกิดขึ้นในใจนี่เลื้อยไปเท่านั้นเองถ้ามันยึดเอาบาปไว้อย่างนี้บาปนั่นมันก็คอยมารังควานบุญกุศลที่บุคคลผู้นั้นสร้างมานั่นจะทำให้บุญนั้นงอนแงนคลอนแคลนจากดวงจิตนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้มันรู้ธรรมารมณ์ที่เกิดในใจนี่นะนี่แหละมันเป็นบ่อบุญบ่อบาปนะถ้าผู้ที่ช่างสังเกตอยู่เสมอๆไปแล้วมันก็รู้ได้จริงๆนะในขณะนี้จิตตนมันคิดไปในทางอกุศลมันก็รู้นี่ในขณะนี้จิตมันคิดไปทางบุญกุศลมันก็รู้เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราเอาเทียบกันอย่างที่ว่านั่นเลยอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั่นน่ะก็ได้แก่ความคิดโลภคิดโกรธคิดพยาบาทจองเวรผู้อื่นและสัตว์อื่นคิดหลงคิดแบบคนไม่มีสติเมาไปตามกระแสของโลกโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามโลกเขาว่าชั่วก็ชั่วไปตามอย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นผู้เห็นผิดเป็นชอบจากคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ทรงพระตำหนิอย่างนี้มันก็ไม่น่าโกรธไม่น่าเสียใจอะไรสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมาชีพอยู่พระองค์พูดความจริงผู้ใดเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วผู้นั้นมันก็ยอมรับรู้ เรื่องอารมณ์ที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนี่แล้วก็รู้ว่าบาปเป็นสิ่งควรละเพราะมันอำนวยผลให้แก่ผู้กระทำนั่นเป็นทุกข์เมื่อมันเห็นชัดลงไปอย่างนี้มันก็ละบาปนั่นเลยไปพยายามสำรวมจิตไปคิดทางบาปอกุศลขึ้นมาเช่นคิดอยากฆ่าคนนั้นอยากตีคนนี้คิดอยากได้อาหารอันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นั้นมาปรุงอาหารรับประทานอะไรแบบนี้นะความคิดอย่างนี้มันเป็นอกุศลเรื่องมันนะแล้วคิดเห็นว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีอย่างที่พูดมาแล้วนั่นนะอันนี้เป็นความหลงอย่างดิ่งเลยดังนั้นทุกคนจะไปเห็นอย่างนั้นมันเห็นผิดไปจากความจริงความจริงแล้วบาปมันมีจริงดังที่มันแสดงออกให้คนเราเห็นนั่นนะจิตใจของผู้ใดมันเกือกกลัวอยู่ด้วยโทสะพยาบาทอย่างนี้แสดงออกมาทางกายวาจาส่วนมากมักจะไปในทางโกรธนั่นตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อผู้ใดภาวนาไปเห็นความคิดที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ให้กำหนดละมันไปแล้วกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้เริ่มตั้งแต่ความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วก็เริ่มใสว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นในใจว่าความดีที่ตนทำมาแล้วไม่สูญหายไปไหนอยู่ที่จิตนี่หมดแล้วอย่างนี้นะเพ่งบุญเพ่งคุณนะนี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วก็รักษาบุญคุณนี้ไว้เสมอให้ใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยไปมองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมองเห็นรูปกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีแต่คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับเมื่อคลายความยึดมั่นไปได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาไปเรื่อยๆ